کہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر کسی بندے کو کوئی غم پہنچ جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, وہ یہ دعا پڑھ لے. ما اصاب کل ہم بنا حسن قط کو پکال, کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو اگر کوئی ہم یا غم, کوئی اندیشہ یا کوئی غم, پریشانی آنے والی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, ڈر آنے والی تکلیف سے, یا کوئی موجودہ غم, تو ہم اور حسن سے اگر کسی آدمی کو خوف ہو, زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی پریشانی لائق ہو جائے, وہ یہ دعا کر لے. کون سی دعا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی کیا حکمک عدم کیا قضاؤ اسحلوک بکل اسم ہوا لک سمیت بھی نفسک او انزل او بھی کتابک او علمت او حدن من خلقک او ساتا تبھی سعیم الغیبین تک انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسن و ذاب آمن غم. یہ پوری دعا اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا دے گا اس دعا کی برکت سے؟ فرمایا گیا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے, واپس مکان ہو پرمن, اللہ اس کی جگہ میں خوشی دے دے گا, غم دور کر کے خوشی عنایت کرے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی جاندار دعا ہے تو کیوں نہیں اسے یاد کر لے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے جو بھی دعا کو تو یاد کرے, یاد کر لو, اس میں کر دیا میں نے, سن لینا یاد کرو, اس کو کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, اس کو صرف دل سے پڑھ ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بہت سارے مسائل, بہت سارے پرابلم حل کر دے گا. میں استدلال کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اصل وہ ہے کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, اللہم انی عبدک اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں, ابن عبدک تیری لوگی کا بیٹا ہوں. اللہ یعنی میں غلام میرے باپ کی غلام, میری ماں تیری لوگی, ذلت کی بیٹا ہوں. اے اللہ میں تیرا تو غلام ہوں, میرا باپ بھی تیرا غلام ہوں. سبحان دعا میں یہی تو ہے اصل, استقامت, ذلت, محتاجی, تب چھوٹا بن جانا, ان کے ساتھ یہ تو آتے ہیں, یہ دعا کی حقیقت. اے اللہ میں تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں بھی تیری لوں گی. اللہ کے سامنے جو بہت زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اللہ کی دعا سنتا ہی. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک, اور اے میرے پروردگار میری پریشانی تو تیرے ہاتھ میں, تو جدھر چاہے گھما تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا, میں تجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا, اور معاشر کی یہ حکم میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. غریبی کا فیصلہ کرے تو عدل, امیری کا فیصلہ کرے تو عدل, پریشانی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, خوشحالی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے. میرے بارے میں تبکل ہے جناب علی, یہ تبکل کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف ہے, تو جو کچھ میرے ساتھ کرے تیرا ہر پیر ہر بات میرے حق میں انصاف اور عدل ہے. بندہ اس بات سے اقرار کر لے تو سمجھو تبکل کی دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی, نہیں تو ایسے ہی تو مسائل آتے ہیں انسان کے اوپر, کیا کیا بس میں لٹکائے آتی ہیں, اپنے منہ سے خوب بدل جاتا ہے, شرکی آباد میں سے نکال دیتا ہے. اے اللہ میں تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں تیری لونڈی, میری پریشانی تیرے ہاتھ میں, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ آدمی کے حصے کا, معذر چاہوں حاضر کے معذر کی حکم, اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہے, تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرتے وہی ہونے والا ہے, یہ بھی میں یقین رکھتا ہوں. سبھی تو ایک نقطہ وہ بیان کر کے چلتا ہوں, کیونکہ آسموں کے بعد اس کے تعلق ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کبھی کلی اس میں ہوا الگ, تیرے ہر اس نام کے حوالے سے دعا مانگتا ہوں, اس ایک چیز مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے. برابر یہ نام کہاں کہاں ہے؟ کتاب میں, کتاب میں, یا تو نے اپنے نبی کو بتایا حدیث میں, تیری کتاب میں, اور نبی نے اس کی تشریح کر کے فرمایا, نبی کو تو نے جو بتا دیا جو تیری کتاب میں ہے, ان تمام صفات کے حوالے سے, ان تمام صفات کے پھوپائل میں, کسی مردے کا پھوپائل نہیں, کسی انسان کا پھوپائل نہیں, اللہ کے آسما کا پھوپائل, اللہ کے آسما کا وسیلہ. میں تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ تیرے ہر اسمان کے پھوپائل سے, ہر عثمان کے حوالے سے، ہر عثمان کے وسیلے سے جو نام پورے اپنا رکھا ہوا ہے، وہ نام کہاں ہے؟ اس کتاب میں. او علم لہ احدا من خلقہ، انہیں اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا، انسانوں کو نہیں بتایا. اللہ اکبر، یعنی کچھ نام ایسے ہیں اللہ کے جو مخلوق انسان کو نہیں بتائے گئے، اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو بتا رکھا ہے، وہ نام اس کو معلوم ہے. اللہ اب اس طاقت کا بھی علم الغیب ہے، تو نے اپنے غیب کے علم میں اس کو محسوس کر رکھا ہے، یعنی ابھی وہ خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. اللہ، اس کا مطلب اللہ کے نام نندانوے میں محسوس نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام نندانوے میں محسوس ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نام نندانوے سے زیادہ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو نندانوے ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بہت سارے نام ہیں نندانوے کے علاوہ، تو اس حدیث کے تعارف کا تصیہ بھی اللہ نے اس میں قیم علیہ الرحمہ نے شفاء الدین کے اندر کر دیا. اس کا رفیہ میں یہی کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا، حضرت فرما رہے، کوئی کہے کہ میرے 50 غلام ایسے ہیں جو میری دکان پر کام کرتے ہیں، 50 غلام ہیں جو میری دکان پر کام کرتے ہیں. اسے یہ کہا لازم آیا کچھ اور غلام نہیں ہے جو دوسری جگہ کام کرتے ہیں. تو اللہ کا نندا لے رہا ہے ان کے بارے میں، جو ان کو حفظ کر رہا ہو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، کہتے جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت سے چلا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 نام کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے. یہ اللہ نے کئی منصوبہ جواب دیا ہے، اور حدیثوں کے درمیان جو کال اور کال کو بتاتے اور کئی جواب آتے ہیں، سن لیے ایک جواب چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ جو بہت زیادہ ذلیل ہو کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے. تو وقت وقت بہت زیادہ ذلیل ہو جا، ذلت کی انتہا کر دے، میں کرم کی انتہا کر دیتا ہوں. تو ذلت کی انتہا کر دے، میں اپنے فضل و کرم کی انتہا کر دوں. تو میری طرف بڑھنے والا تو میری طرف ایک گالی بڑھ کے دیکھ، میں ہاتھ کا بڑھ کے بتاتا ہوں. میری طرف ایک ہاتھ کر کے دیکھ، میں تو ہاتھ دیکھ کے نکالتا ہوں. میری طرف سے چل کے دیکھ، میں تیری طرف غور سے بتاتا ہوں. ایسے رہنا تو حدیث ہے، اگر قریب ہونا ہے، بہت زیادہ نزدیک ہونا ہے تو سجدہ کرو. اور جی کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث جسے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کتاب الوضو کے اندر لائے، راوی حضرت رضی اللہ عنہ کا اسلمی ہے، وہ پڑھ دوں تو مزہ آ جائے. پڑھ دوں روایت اس طرح، وار رضیت نے کہا میرا سرنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتی بھی بوجوہی وہ بھی حاجتی فقال صلی قلت فینی مسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك قلت ہوا ذلك قال فاعنی علی نفسک بشفرۃ السجود رواہ مسلم فی کتاب الوضو. حضرت امام مسلم صدیق پاک کو ایسے کتاب الوضو کے اندر لائے. حضرت ربیع ابن کعب اسلم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا، رات سوتے تو میں سوتا تھا، دیکھتا کیا پوزو کی ضرورت ہے، فوراً پانی لوٹے میں لا کر دے دیتے. اب حاجت کے لیے جا رہا ہوں تو پانی لے کر کے آپ کو دے دیتے، یا کچھ دور جا کر کے پانی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، آپ آگے نکل جاتے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیع عثمانو یہاں آ جاتا ہے بدعقیدہ مولوی، یہ دیکھو نبی تو مختار کل ہے، اگر مختار کل نہ ہوتے تو ربیع سے کیوں کہتے وہاں کا دیا بات. بس یہ رک جاتا ہے، آگے نبی نے کیا فرمایا وہ نہیں بولتا ہے، بس یہ رک جاتا ہے. اگر لا تقربوا الصلاۃ سے رک جاتا ہے، وہاں تم سدھارا نہیں بولتا. لا تقربوا الصلاۃ سے رک جائے تو معاملہ حل ہو، ہلو معاملہ نہ تو معاملہ نہیں حل ہوتا. بولے یا ایمان والو نماز کے قریب ہی مت جاؤ. چلے انتم سکارا، اس حال میں کہ تم شراب کے نشے میں مخمور ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو انتم سکارا کہیں بھیا تجب لا تقربوا الصلاۃ ویترکوا انتم سکارا، تو کہنے دلیل ہے لا تقربوا الصلاۃ سے انتم سکارا کو چھوڑ گئے. تو لا تقربوا الصلاۃ دلیل نہیں ہے، پوری بات کہو. آپ نے فرمایا ربیہ کچھ مانگو. ربیہ نے دیکھا کہ اس وقت ایک خاص حالت میں نبی کی کئی حالتیں ہوتی تھیں، نبی کی کئی حالتیں، وحی کی حالت الگ ہوتی تھی، غضب کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، خوشی کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، حالات بدلتے رہتے. بیگانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حالت میں ہیں، خیر ماں بو مانگنا ہو موقع اچھا دیکھ کر کے ماں بھی لیا انہوں نے، کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں، پیاری تمنا تھی اور پیارا سوال تھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے میں کچھ مانگوں، ایک چیز مانگتا ہوں، جیسے میں یہاں پانی وانی لے کر گھومتا ہوں پانی دے دیتا ہوں آپ کو، ضرورت کی چیزیں دیکھتے آپ کے بنگلے کے دربان بن جاؤں ایک آپ کے جنت میں، اپنی طرف سے بول رہا ہوں آپ کو جو بنگلہ ملے ویسے ہر جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کچھ دینے کے وہاں دربار اور بن کی ضرورت نہیں، اسے تمنا ہوتی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں، کہیں اسلو کا مراد پتہ کا سن جنت آپ کی رفاقت کی مجھے جنت کے اندر، اب کوئی بے وقوف ہے نا پوچھنے لگے کہ یہ دربان اور یہ کہاں سے اللہ کے بندو تو اردو کے وسالی ہوتے ہیں، تو کہیں اسلو کا مراد پکا تک مل جانا پہلے بھی ظاہری نہیں ہوتا، ظاہری سے ہٹ کر کے ایک چیز ہوتا ہے جن میں ظاہری کی طرح نہیں ہوتا ہے لیکن جی کیا فکر ہے، تو پہلی اسلو کا مراد پکا تک مل جانا ہے اس میں جنت میں آتے فقط چاہتا ہوں، نبی نے کہا اس کے علاوہ کچھ مانگو فلاں وغیرہ داری، اس کے علاوہ بالکل بتا اللہ کے رسول یہی چاہیے آپ نے بول دیا نا، تو مجھ کو یہی چاہیے میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے دے دیا، میں نے دے دیا اگر ایسا آپ بولتے سب پتا چلتا آپ مختار کل ہیں، آپ نے فرمایا کثرت السجود میری مدد کر تو کثرت سے سجدے کرنے کے ذریعے کثرت سے سجدے تو کر نماز پڑھ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل رہی ہے اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ رفاقت کے لیے میرے ساتھ رہنے کے لیے کام کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ سوچنا کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہوگی، یہ حدیث پاک نماز کی اہمیت کے اوپر دلیل ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، اسی نماز کی کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ تم اگر کثرت سے سجدے کرو گے تو میرے ساتھ جنت کرو گے، میری رفاقت میں نصیب ہوگی، نماز کی اہمیت پر حدیث پاک کو بدر و دلیل لایا جاتا، نمازیوں کے بارے میں ایک بات بولوں آدھی طریقے سے ہوتے ہیں مسلمان، ایک تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھنا، ایک نماز میں تہاون سستی سب برتتا ہے، دو اور تیسرے نماز ریا سے پڑھ، یہ تین قسم ہوتی ہے، تین حکم کیا ہے، نماز جو سرے سے چھوڑ دیتا ہے اس کا حکم پڑھانے کا نہیں، کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں جہنمی جنتیوں کو دیکھیں، کچھ لوگ جو دنیا میں جنتیوں کے ساتھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر کے جنتی پوچھے جا رہے ماں صلاح کا تم بھی سفر میاں چودھری بنے پھرتے تھے یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جہنم میں گھوم رہے ہو پریشانی میں مبتلا ہو کیا بات ماں صلاح کا تم بھی سفر کون سی چیز جو جہنم میں کھینچ لائیں گے، جان تو سب سے پہلے کیا بولیں گے قالوا لم نكن من المصلين نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا جہنمی ہو، جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، دیکھیے سب سے پہلا خود بیان کر رہا ہے آتی جہنمی لم نكن من المصلين نماز نہیں پڑھتے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس زندگی میں آ گیا، کچھ لوگ ہیں جو نماز میں سستی برتتے ان کے لیے بھی ویل کی رائد ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے ساہون ہیں، ساہون کا تو مطلب نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ پانچ نمازیں پڑھ لیتے رہتے ہیں، نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں، صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز مومنین کے اوپر وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ پانچ نماز پڑھ لے رہا ہوں، ضرورت اگر ہے تو دو نمازیں ایک ساتھ ملائی جا سکتی ہیں سفر میں ہے، یا کبھی ضرورت پڑ گئی تو اگر میں بھی ملا سکتا ہے، ایسا ہمیشہ نہ کریں، تو غلط برتتے ہیں لوگ، تو ساہون کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وقت سے پڑھتے تو ہیں لیکن وقت سے موقع کر کے پڑھتے ہیں، ایک اور دوسرے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا یہ بھی ساہون، یا کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں ساہون کے سننے میں آ گئے، ان کے لیے بھی بیل، اور تیسرا ریاکاری کے لیے ایسے لوگ نہ دلیل ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو جو آدمی ریاکاری سے نماز کے لیے آتا ہے وہ منافق, جو تعاون اور سستی کرتا ہے اس کے لیے وائر کی وعید, اور جو نماز کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سفر کی وعید. لہٰذا نماز کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جواب یہاں دے دوں, بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں وسائل بہت آتے ہیں. وسائل اگر آئے اولن تو وسائل کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرو. اللہ میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے ابھی تو میں نے چند آیات کے تنازع میں بات پیش کی ہے, کبھی ہم اس کا فوائد پر بحث کریں گے نماز کو فلسفے کو کر, تو فلسفے نماز پیش کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی یقیناً کی نماز کیسی عبادت ہے. فلسفے نماز کو کبھی گفتگو کریں گے. چلو آپ کو ایک سانٹا بیان ہے, ایسے ہی عنوان دے دیا گیا تھا, اس پر تیاری وغیرہ میں نے نہیں کی ہے, ایسے ہی بول رہا ہوں. تو کبھی فلسفے نماز کو گفتگو کریں گے ان شاء اللہ, پھر نماز کی اہمیت معلوم ہوگی. میں ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, فلسفہ نماز پر جب گفتگو کروں گا تو کس انداز سے, زندگی کی جتنی حرکتیں ہیں ساری حرکتیں نماز میں موجود ہیں. سوچتے رہو, ثابت کروں گا میں زندگی کی جتنی حرکتیں ہیں سب نماز میں موجود. واہ, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے, ثابت کریں گے ہم سب سے بڑی بات ہے. ابھی ہم نے ثابت کیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے, آج کی روشنی میں سر فلسفہ نماز پر کبھی بیٹھ سکیں. تو نماز میں وسط سے آتے تو کہتے آج کو اگر چھٹکتا ہے تو شہید بھی ہے اور مسلی بھی ہے, جگہ بھی ثواب ملتا ہے اس کو اور نماز پڑھتا ہے. اور جو آدمی پوری نماز کو وسوسوں کے حوالے کر دیتا ہے, چھٹکتا نہیں, وہ معاقب ہو, اسے پوچھا جائے گا, کیا جائے گا, اسے معاقب ہے, سزا دی جائے گی, ایسا کیوں کیا تم نے. تو نماز کو وسوسوں کی مکمل نظر میں پڑھ دوں, وسوسے آئے تو چھٹکنے کی کوشش کرے تو مصلی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے البابل القیم کے اندر بتایا تھا, تفصیل ظاہر سے ہم اس میں بتائیں گے ہم کیسے کیا ہوگا. وسوسہ آنا ضروری ہے ہر عبادت کے وقت, چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے مدنی عبادت ہو. عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت یہودی بولتے ہیں نماز کے وقت ہمیں وسوسہ نہیں آتا. ارے بہت پرہیزگار ہے, بڑے متقی ہیں, بولے کہ ہم کو نماز میں وسوسہ نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا پیارا جواب دیا, ما یسنو الشیطان بالقلب الخراب ویران گھر میں, ویران دل میں شیطان کو کیا ملے گا, اور شیطان کو بھی لے کے دینے پڑ جائیں گے. سیدھا کہیں پڑا تھا, ایک چور جو ہے ایک گھر میں داخل ہوا, اس کے بعد دیکھا کہ اس گھر میں دو ہی افراد ہیں, گڑیا ہے اور گڈا ہے, دونوں سو رہے ہیں اور دونوں کے بدن پر چادر نہیں ہے. میں کیا کہ جس چادر کے اندر وہ غلہ وغلہ بھرنے کے لیے لایا تھا وہ چادر میں کھاٹ کے پاس چپ چاپ رکھ کر کے آگے بڑھا, پورا دیکھا اس نے, گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے کس گھر میں گھس آیا ہوں, سب منہ دیکھ کر کے نکلا. بعض لوگ بولتے کس کا منہ دیکھ کر کے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ پیارا ہے, اس کو پیارا بولتا کہ تیلی کا منہ دیکھ کر کے نکلے تھے, بھلا نہیں ہوا, یہ پیارا ہے. ادھر ادھر دیکھا اس نے, کہا کس کا منہ دیکھ کر کے نکلے تھے, آپ کو بہت پریشانی ہوگی, یہ گھر میں آئے پھر ملا ہی نہیں. اب اس کے بعد جو ہے مایوس ہو کر کے نکلنے لگا, چلے دوسرا گھر دیکھیں گے, اگر ٹائم ملا رات اگر ہوئی تو باقی. اب ادھر ادھر دیکھ رہا وہ چادر جو رکھا اسے چادر نہیں دکھ رہی ہے, چادر وہ بڑھیا ہوئی ہو گیا. سمجھ گیا کہ لگتا ہے تازہ کھانا جاگ گئے. بھاگنے لگا تو پیچھے سے بڑھیا کی آواز آتی ہے, بیٹا آپ کے آنا تو مجھے کے لیے بھی چادر لیتے آنا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے, وہ گھسا تو کچھ لینے کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے. ایسے ہی شیطان ویران دل میں کیا کرے گا. ارے جہاں ایمان ہوتا ہے, جہاں زیورات اور نقدی ہوتی ہے, وہاں پر چور کو کچھ ملنے والا ہے. ویران دل کے اندر شیطان کو کیا ملے گا. اگر دل کے اندر ایمان ہے تو وہاں نقب لگائے گی, شاید ایمان مل جائے تھوڑا سا کچھ اونچا تو سرے سے ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو مائک کیوں شیطان دل پر دل خراب. ویران دل کے اندر شیطان کیا ملے گا. اتنا پیارا جواب ہے فصیح الامت کا.